نو د الله عز وجل څخه مغفرت وغواړي، په وحدانیت یې ومني، او بیا په توبه رجوع ورته وکړي. بېشکه چې زما رب ډېر نږدې او قبلونکی دی، توبه استغفار او دعا قبلوي. چې دغه وحدانیت د ټولو انبیاو دعوت دی، او ټول خلق به یوه الله و عبادت ته رابلل. صالح علیه السلام به همیشه نصیحت او دعوت کاوه، د وعظ هره طریقه یې استعمالول، خو قوم یې بدبخته وو، ځان یې نه پوهاوه. څو صالح علیه السلام په عذاب وبېرول، چې د هغه په جواب کې قوم ورته وویل: وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. والايه صالحه كتد رسولانو تخيه رشتا وايه هغه عذاب چې ته موږ په دې روي او وعده یې کوي هغه راول، ولې دندوي؟ خو صالح علیه السلام په جواب کې ورته وویل: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح عليه السلام وقال: ازما قوما ولي بربدي تلوار كوي چا عذاب بي غواري دم خطر نكي چ توبه، يعني ولي عذاب غواري توبه ولي نكاري. كتاسي ده الله عز وجل تخدا مغفرت قشتنا وكي او توبه وكاري، الله عز وجل بهم رحم دربان جوت. صالح عليه السلام وعد نصيحت ورتكاوه، لك هدى عليه السلام شو عاجانو تنصيحت كاوه، مگر دوی دا عاجانو پر قسم انكار كاوه. او دا ايوال شو پمش طولو كي يوازي ودت رسالات راغي دي اختيار كسو. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ايا ازمش دا طولو پما بين كي پر دا وحي نازل سوي دي، دا وحي نجي بلکه دای درواغ جن متکبر دی. العیاذ بالله. او بیا صالح علیه الصلاة والسلام تویل: فتا سحر سوی دی؟ قالوا انما انت من المسحرین. او بیا دا قوم و هغا مومنانو تراغله چه پر صالح علیه السلام ایمان را وری و اویل: تاسی دا صالح سره مومنان سواس دا دخبری منی؟ هو ویل: هو. کفار ویل: پر هرشی چی تاسی ایمان را وری دی مش هغه نمنو. قالوا انا بالذي امنتم به انا كافرون. صالح عليه السلام بياهم دعوه ول او دعوه ول سو خبر جه دای ته ورته ده چې قوم بشری خپل مجلسو کې نه پریشاوه، او ویل: ته او استعمل ګری مش پر بدپالی نیولې مش تمرات. قالوا طيرنا بك وبمن معك. ویل: نه غواړو چې ودی وینو، ته پر مش نحتیه د کوم وخت چې ته دغه دعوت کوې چې موږ دې ووینو پر موږ آفات او مصائب راځي، موږ ته مه راځه، راڅخه لرې شه. صالح علیه السلام ورته وویل: قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. صالح علیه السلام وویل: تاسو بدفالي د الله په نیز ده چې د دغه کفر په بدل کې درکوي، بلکې تاسو امتحانیږي کله راحت کله زحمت در باندې راځي چې تاسو توبه وکاږئ، چې تاسو توبه کاږئ کیا. خبره و دشمنی او داسې ځای ته ورسېده چې د صالح علیه السلام سره ناسته بدبختي بلل، نور سره کښېنستل. کوم وخت چې خبره دې ځای ته ورسېده، نو صالح علیه السلام انذار او تحذير ورکړي. اول ای قوم، قال: یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. والإذ ما قوما تاسي ما تواز كذا دخبل رب دا ترابة پر حق وم أو ما دا دخبل ترابة رحمة نبوت راكري ويه نو كچيري زا دخبل رب نا فرماني وكم سوف من الله عز وجل دا عذاب اخلاص كي. او عجب خدا دا چزا تاسي الله تبولم او تاسي من بطانو تبولي، تاسي وما تبيل ضرر او نقصان بل شيء نرا ذاتو. دلتن وقوم ارتوه كتدر اشتيا نبيه او تاتا وحي راضي مشت معجزه راشكارك. ما انت الا بشر مثلنا فأتي بآية ان كنت من الصادقين. نه ته مگر یو بشر انسان زموږ په مثل او کته پر دغه ټینګ یې چې زه نبی یم او ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو نو معجزه علامه ستا نه د نبوت راوړه که ته د صادقانو رښتیا ویونکو څخه یې. او ویل موږ هره معجزه نه غواړو، موږ یې خوښوو. هلته یوه ډېره لو ډبره سخر یا لاش غوندې ډبره پرته وه. ویل موږ غواړو چې دغه ډبره وچوي او د هغې څخه اوښه راووځي. اوس د قوم مشران سره ناست دي، خاندي، او د پسخند پر ډول هر یو شرط ایږدي. یوه ویل دغه اوښه به د لسو میاشتو حامله وي، برال به بوي. بل ویل رنګ یې باید سور وي. هغه بل ویل باید ډېرې وړې ولري. یوه بیا ویل باید ډېره لو اوښه وي، دونه اوښه چې موږ په ژوند نه وي لیدلې. دا باید دونه غټه وي چې یوه ورځ دا د تا اوبه چښي او یوه ورځ یې موږ چښو. دغسې مشکل او غیر عادي شرطونه یې ښوول. صالح علیه السلام ورته ویل که دغه آیه یا معجزه چې تاسې غواړي که درته راغله بیا نو تاسې ایمان راوړي؟ دوی ویل هو. صالح علیه السلام ویل خلق راټول کړي. په هغه وعده سوې او معینه سوې ورځ خلق سره راټول شول او صالح علیه السلام و خپل رب ته په دعا سو ځکه ورېږدېده او هغه سخر وچاودي. اوس د دوی په حضور سمودیان ورته ګوري چې د هغه سخر یا ډبرې څخه لو اوښه راووتل. دونه لو اوښه وه چې دوی په ټول عمر نه وه لیدلې، بلکې په ټول تاریخ کې هغه لو اوښه دغه اوښه ده. دونه لو اوښه وه چې په یوه وار یې دونه اوبه چښلې چې هغه اوبه د یوې قریې یا یوه کلي یوه ورځ بسېدلې. او د لسو میاشتو حامله هم وه، برال به چې موږ برال به ورته وایو. او د لنګون وخت یې رانږدې و. ټول هغه اوصاب په کښې وه چې سمودیانو د شرط پر ډول ویلي وه. او الله عز وجل د صالح علیه السلام پر ژبه فرمایي ویا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. موسى عليه السلام خفل قوم تول إذ ما قوم دغ أشد الله جل جلاله أشد نسبة فجي خاطر الله توقي شاء الله جل جلاله خلق كدوا دغ أشد خنوز جدلي بلکه په خلق سره مخلوق و نو ځکه ناقة الله ورته وویل او دا تاسو ته معجزه ده. نو دا اوښه پرېږدئ چې د الله عز وجل په ځمکه کې خوراک کوي. په بدی او آزار لاس مور غځوي، لاس مور وړي چې آزار یې نه کوي. او که مو آزار کړه نو به تاسو ته نږدې ډېر ژر عذاب راځي. او بیا صالح علیه السلام ورته وویل قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح عليه السلام وقال دا أشد ستاسي فغشتنا زما دا نبوت معجزة يوورد دا جيد تشلو دا أو يوورد ستاسي دا أبود تشلو رد أو تاسي جي أشد هيت ضرر مرتوي كنا نو وبا نسی تاسی د لوی ورځې عذاب. اصلا خبره داسې وه څرنګه چې دا اوښه ډېره او غیر عادي لو اوښه وه، نو کم وخت چې به دا د اوبو وچښلو ته راغله نور ټول حیوانات به ځینې بیرېدل او تورېدل. نو صالح علیه السلام دا فیصله وکړه چې یوه ورځ دې دغه اوښه اوبه چښي او یوه ورځ د قوم او د هغو د حیواناتو. د اوبو تقسیم یې ور وکړ او ویل پام کوي چې آزار ور ونه رسوي، کنه تاسې ته به ډېر لوی عذاب راځي. اصلا دغه د اوبو تقسیم د الله عز وجل د طرفه سوی و. او الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الله عز وجل فرمای موږ د دوی د امتحان دپاره د دغه اوښې لیږونکي یو. پس ای صالح علیه السلام منتظر اوسه دوی ته او صبر وکړه. او دوی په دې خبر ک چې د دوی په مابین کې اوبه بشلې سوي دي یو ورځ د اوشي دي او یو ورځ د دوی دي او صالح علی السلام هم دوی پو او خبر کړ چې و اوشي ته ما آزار ورسوي او مید اوبو څخه منع کوي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها رسول الله صالح عليه السلام ودي تول خبر دار ناقة الله او ده غير ده ابو چشون نوبت سر پریش دي چه کار پا ونلري هشه كم وقت چه سمودیانو دا معلوم دار معجزه ولده خلق ودبو حسوته وبشتوه لجو ایمان راوری او د صالح علیه السلام متابعت کاوه مگر د سمودیانو ډیر حصه پر هغه خپل کفر پاتې سو پس له هغه څخه چې په خپلو سترګو یې د خپلو شرطو سره برابره معجزه ولیده بیا هم پر خپل کفر او انکار پاتې سو سبحان الله دوی دغه معجزه شرط کښېښول او هغه د دوی پر شرطو او تعریب موافقه معجزه هغه چې دوی غوښته پیښه شوه مګر بیا هم پر خپل کفر ټینګ و الله عز وجل په سورة الحجر کې فرمایي وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین یعنی موږ دغه سمودیانو ته د خپل قدرت دلایل ورکړه ورښکاره مو کړه او دوی د هغو څخه مخ ګرځونکي ول نیمن او فرمایي وآتینا ثمود الناقة مبصرة شکاره معجزه په سترګو لیدل کېده هیڅ شک نه و پکښې دا نه سحر و نه جادو بلکې دا اوښه د دوی سره وه دا لته ګرځېده یوه ورځ اوښې اوبه څښلې یوه ورځ دوی اوبه څښلې د دوی په حضور لنګه شوه جونګه یې ګرځېدی جونګه یې هم عیناً د دې په شکل و هر چیرې چې به دا اوښه تله هغه به په پسې و سمودیانو دغه اوښه لوشل او دونه ډیر شیدې کولې چې د ټوله کلی او قریې به سېدلې کوم وخت چې به اوښې اوبه څښلې دوی به لوشل د سحر هېڅ امکانات نه وه ښکاره او واضحه معجزه وه سحر د یو څو لحظو دپاره وي او بیا پای ته رسېږي او اوښه ډېره موده دا لته د دوی سره واوسېدل سمودیان ټوله د دغه معجزې څخه په تعجب کې وه مګر دیر لږ نفرو یې ایمان راوړي اوس نو اوښه دا لته د دوی سره اوسېږي یوه ورځ سمودیان د تا اوبه استعمالوي او حتی د سبا ورځې د ضرورت اوبه به هم نن ورسره اخیستې او دوهمه ورځ به اوښه د خپل جونګې سره راغله ټوله ورځ به اوبه څښلې او دوی به لوشل دونه شیدې کولې چې د دوی ټولو پسېدې دا یو امتحان و دوی باید ایمان راوړی وای خو بدبختانه د ایمان په عوض یې په چم او خیانت شروع وکړه یوه ورځ د قوم مشران سره یو ځای شوه مشوره کوي ویل بیریږو چې خلق به موږ او زموږ دین پریږدي او د صالح علیه السلام متابعت به وکړي دا یو او دغه اوښې هم تکلیف راکړی دی پوره یوه ورځ موږ اوبو ته نه ورځو او د دې انتظار کوو چې دا یې څښي او بل دا اوښه دونه لو او غټه ده چې دا روانه وي زموږ پسونه او اوښان ځینې توریږي ځغلې موږ ته یې ډېر تکلیف راکړی دی راځئ چې ځانونه ځینې خلاص کړو ناستې مشوره کوي فکر وهي څو د قوم څخه یو نفر اختیار کړي چې ټول مؤرخین او مفسرین یې داسې معرفي کوي چې دغه سړی قزار ابن سالف ابن جدع و نو یې قزار راوغوښتی او د هغه سره یې د اوښې پر وژلو اتفاق وکړ نه نو یوازې قزار هغه سړی نه دی چې اوښه یې ووژل بلکې دا کار د ټوله قوم په اتفاق وسو الله عز وجل په سورة القمر کې فرمایي فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر نو یې خپل ملګری راوغوښتی چې هغه دغه قزار و او توره یې واخېسته د هغه اوښې پښه یې ورماته کړه یا یې ور پرې کړه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه قزار په باره کې فرمایي چې د اولینو بدبخت دی دی او الله عز وجل دغه قزار شقی او بدبخت بللی دی الله عز وجل په سورة الشمس کې فرمایي اذ انبعث اشقاها یعنی کوم وخت چې د سمودیانو لوی بدبخت د اوښې د وژلو دپاره په چابکي را ولاړ شو تر طول خلق بدبخت قذار ويوبل خپل ملګری ته ورغلی او د اوښ پر وژلو یې اتفاق ورسره وکړ. دغه قذار او د ده ملګری یو د فساد او شراب چښلو مجلس درلودی چې هلته نور ملګری هم درلود چې د دغه فساد په مجلس کې به سره یو ځای کېده. نو قذار د هغو څخه وغوښته چې د اوښ په وژلو کې اشتراک او کومک ورسره وکړي او ټولو دا ورسره خوښه کړه چې په دې کار کې به کومک کوي. او بیا دغه خلق د ټوله قوم سره یو ځای شو، ویل سبا داسې نه وي چې تاسې وایست یوازې موږ دا کار وکړو، ستاسې ټولو دغه خوښه ده. ټولو یې تایید وکړي، ویل هو اوښ مړه کړي. الله عز وجل په سورة النمل کې فرمایي: وكان في المدينة تسعة رحت يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني هل تد سموجان وفشار كي ننا پرو دير شرير جي فمزكا كي بيا فساد كاو هد دخير أو إصلاح كاريا نكاو ننا پرو فآخر درجة كي مفسدين فاجران هد خير أو شخوي يندر لود هميشا يفسد أو فجور كاو. او بیا په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری، امام مسلم او نور روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اذن بعث اشقاها فبارک فرمایي، یو سړی ورته راووتی چې قوي، شریف، مؤذی، د عذب خاوند او په دوی کې د یو مشهور کورنۍ څخه و. او ټولو دا وعده ورسره وکړه، که چا غوښتل چې تاته آزار در ورسوي موږ دې ساتو، چې هغه دغه قذار ابن سالب دی. اوس نو دغه نو نفرو آمادگی ونیول او د اوښ د راتګ په انتظار کښېناستل. اوښ په غره کې د هغه ډبرې سره اوسېدل کوم چې دا ځینې راوتلی وو، او دا یې عادت وو چې د خپل نوبت په ورځ به اوبو ته راتله، چې اوبه به یې وچښلې بېرته به د غره خواته و هغه ډبرې ته ورتله. نو په دغه ورځ اوښه د غره د طرفه راروانه ده او دوی د هغې په انتظار دي. کم وخت چې اوښه راورسېدل، قذار پر خپلو ملګرو د حملې امر وکړ. هغوی چې د حملې اراده وکړه او اوښې ته ورنږدې سوه، دا د دې لوی والي زخامت چې ولیدی ځینې وبېرېد، بېرته پر شا ولاړه وتښتېد. قذار پر وخندل او په خپله د اوښې پر طرف وررهي سو. اوښه یې پر پښه ووهل، د اوښې پښه یې ورماته یا ورپرې کړه. فعقرها، عقر د پښې پرې کېدلو یا ماتولو ته وایي. د اوښ پښه ماته سوه او غزاره سوه. فنادوا صاحبهم فتعاتى فعقر. او په سورة الشمس کې فرمایي: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دا چې صالح علیه السلام ورته ویلي وه چې په اوښه کار مه لرئ، کنې عذاب درباندې نازلیږي. سموجانو صالح علیه السلام درواغجن وبلل، دا د ده خبره یې نه ومنل او اوښه یې زخمي او مړه کړه. نو رب د دوی پر دوی ډېر سخت عذاب راولېږي په سبب د ګناه د دوی چې تکذیب د رسول او وژل د اوښې وه، او دوی ټول یې په دغه عذاب او هلاکی سره برابر کړه. او الله عز وجل د دوی د هلاک او عذاب بیر او پروا نه لري. او بیا الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي: فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. يعني زخمي او ملائك لقشة او د خپل رب د امر څخه سرکشي او نافرمانی وکړه. او بیا یې ویل: اے صالحه، راوړه و موږ ته هغه عذاب چې ته موږ په بیروې، که ته په حق او رشتا سره د مرسلانو څخه یې. نو صالح علیه السلام ورته وویل: تاسې فقط درې ورځې وخت لرئ او بیا د الله عز وجل په عذاب هلاکېږئ. فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هود شداد سورة هود بنزش بيتنا نمبر آيات. يعني نو صالح عليه السلام اول دره ورده پخبلو كوروكي دجوان تخخوان او فايدة واخلي او پسل رمورد د عذاب راتک دا سی وعده ده چې هیڅ درواغ پکښ نشته. نو دی وویل چې موږ هلاکیږو، راځي چې صالح علیه السلام تر ځان د مخه کړو او رشتای هم د هغه د وژلو آمادګي ونیول. نو دغه نن لپاره او نور هغه څوک چې د دوی کومک یې کاوه د صالح علیه السلام د کور پر طرف پور رهي شو چې صالح علیه السلام او د ده کورنۍ ووژل. الله عز وجل په سورة النمل کې فرمایي ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يعني كم أو فريب وكيدوي فبريب كولو سر أو جزا دا فريب ورك لمش فجزا وركولو سر حال دا چه دوي نپو هيدل پس وگورا چه دا دوي دا فريب آخر تنگسو بشاك چه مش حلاك لدغا ننفر أو دا دوي طول قوم اول هلاك چې نازل شو هغه دغه نه نفر تر ټولو د مخه هلاك شو. د دوی تر څو لاندې دغه ورېږدې لکه شدید زلزله او لوی لوی دبرې پر اول وېدې دوی مړه کړ. نو اول هلاك د هغه نو نفر څخه را شروع شو کوم چې د صالح علی السلام د وژلو اراده یې کړو او بیا نو عذاب شروع شو. مگر هو صالح علی السلام او د ملګری په غشپه دغه منطقې څخه ولاړ كم هذا من نفره دا الله عز وجل فعذاب هلاك سوى دا حجر دا منتقيت خووت خلق بدير تشويشناك حالات كسوى. صالح عليه السلام مرتويلي وشدري ورد ورست هلاك او عذاب در بعند نازل يجي. نو دا انذار با اول اورد چه سموجان راووت دا طول مخان جارو طول جرل دك دا هلاك اول على مشكا رسو. دا انذار با دوهم اورد دا طول مخان سروه او پدری مورات چې سهار راپورته سو د ټول قوم خان تور و ټول په بغارو په جړه په چغو او نارو شروع وکړه او د قبر په کیندلو شروع وکړه او د قبرو په کیندلو شروع وکړه. اوس پوس و چې د صالح علی السلام انذار په عذاب حق دی او د هغه څخه تیښته نشته او بیا نو عذاب پر راغلی. خدا عذاب یو عذاب نو لکه د عجان لکه عجانو ته چې پیښو دا عذاب یو عذاب نو لکه د نوح علیه السلام قوم ته چور پیرسو بلکې د دوی عذاب قسم قسم عذابونه و ځکه و دوی ته د دوی د شرطو سره موافقه معجزه راتله او بیا یې هم انکار وکړ. دا عذاب اول شروع دا و چې مځکې په رېږدېدلو شروع وکړه ځکه په ډېر شدت رېږدېدل دوی ټول غزارېدل او غزار سوه د درېدلو قدرت یې نه درلود او بیا د زکندن او مرگ حالت شروع سو. ټول د زکندن په حال کې ول او آخره خاتمه یې په لو ناره وسوه چې دغه نارې ټوله هلاک. الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. یعنی پس ونیول دوی زلزله پر راغله او دوی وګرځېده په خپلو کورو کې ټول مخې پراته غزار سوه دا ولاړېدو قدرت یې نه درلودې. او بیا الله عز وجل په سورة الزاريات کې فرمایي وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. الله عز وجل فرمایي چې په ثمودیانو کې موږ د خپل قدرت علامې پرېښولې کم وخت چې پس د وژلو د اوشي ودوی ته وویل سوه تر یوه وخته یعنی د عذاب تر راتګه د خپل ژوند څخه ګټه او پایده واخلي چې هغه درې ورځې وې. نو دوی د خپل رب د امر نافرماني او سرکشي وکړه. نو ټکي ونیول او دوی به ورته کتل نه سوای کولای چې ولاړ شي د عذاب به وتښتي او بیا نو هغه لو صیحه چغه ناره پر وسوه. الله عز وجل في سورة الخمر كي فرماي إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بشك مجبر هغورا وليجي يوجغ صيحة واحدة يوجغ نوسول دوي لك وجه ما تسوي توتي توتي واشة. الله عز وجل تك تكرا أو سموديان طول هلاك سوى. او الله عز وجل صالح عليه السلام او ددم الجرو تنجات ورقي. الله عز وجل بسورة هود كي فرماي فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا كم وقت بعذاب سرزمج أمر راغي نو صالح عليه السلام أو هغا كسان چه ده سر إيمان راوريو زمج برحمة أو فضل سرمو نجات ورقي أو ده سموديان آثار أو علامات ترمن غذبوري فات سوي أو فات دي هر سوك چه ده مدنية منوري پر شمال غرب فمدائن صالح كي تيريجي ده دوي كورونا ويني الله عز وجل في سورة النمل كي فرماي فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون پس نو دغه دي كورونا ده دوي ورتوغوري چه خراب كندوالي أو تشبات دي فسبب ده هغ ظلم چه دوي كاوه بشك چې د سموجانو په دغه حلاک کې لوی دلیل او عبرت دی د هغه قوم د پاره چې په خیر او شر پوهیږي ورون د پاره د دې چې څوک په دغه قصه کې شک او تردد ونه کړي الله عز وجل د دوی کورونه او ځایونه تر نن ورځې پورې پرې ایښي دي چې خلق یې وویني او صالح علیه السلام د دغه ځای څخه هجرت وکړي الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين يعني صالح عليه السلام جدوية تخد التأسف أو أبسوس في حالة كبلاري أو يويل إذ ما قوم ما دخل الرب رسالة در ورسوا أو نصحتني در توقي مگر تاسي نصحت كونكي نخوشوي صالح عليه السلام او د دم الغرو د فلسطين مبارك مزيكي تهجرت وقي او هلته درمله فشار کی سکونت اختیار او بیا یا هلته د فانی دنیا څخه رحلت وقي او وفات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې د تبوک و غزات لی پر مدائن صالح ورغلی ځینې صحابه کرام لاړه او د مدائن صالح د ځینې ساحانو څخه اوبه راوړې او د هغه ځای څخه یې یو څه لوښي ورسره راواخیستل رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې خبر سو امر یې وکړي چې لوښي مات کړي او اوبه چپه کړي او هغه خوراک چې دغه د دوی د اوبو څخه جوړ شوی دی هغه دې وغورځول او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغه عذاب ورکرسو وکورو ته مور داخلیږي مگر په داسې حال کې چې تاسې بژاړي نو څوک باید و مدائن صالح ته په داسې شکل نه ورننوځي لکه د تاریخي آثارو او ځایو سیل چې کوي و دغسې ځایو ته به نه ورننوځي مګر دا چې د الله عز وجل قدرت به در په یادوي قهر او جبروت به در په یادوي هغه قهر چې پر دغه قوم ښکاره سو نو نه به ورداخلیږي مګر د ژړا او بیرې په حالت کې او په یو بل روایت کې راغلی دی که ژړا نه درتله په زوره دان ژړوه او یا اقلا د ژړا کم کوه د پاره د دې چې په ظالم قوم کې حساب نسی الله عز وجل فرمایي الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود یعنی خبر اوسی چې ثمودیان پر رب خپل کافران سوی و او خبر اوسی چې سموجانو لره دی د رحمت څخه لري والی وي او په دغه ډول د سموجانو قصه د صالح علیه السلام سره پای ته ورسېده صالح علیه السلام په قران مجید کې شپږ ویشت واره ذکر شوی دی چې دا د مسلمانانو د پاره وعظ پند او نصیحت دی اوس نو بیا خلقو ژوند کاوه او په بشر کې د الله عز وجل وحدانیت او پر الله جل جلاله ایمان نشر سو خو پس د وختو څخه بیا په خلقو کې گمراهی شروع سو او بیا د شیطان نوی وسوسې شروع سو او قرار قرار کفر نشریږي څو په فلسطین د جزیرة العرب په شاوخوا کې په عراق په مصر په ټولو ځایو کې کفر نشر سو او داور الله عز وجل یو نبی راولیږي چې د اعظم الانبیاء څخه دی او د اولو العزم رسولانو څخه دی چې دا معزز نبی ابو الانبیاء ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام دی ابراهیم ابن تاریح او د ابراهيم عليه السلام و بلارته چې تاریخ نمیدی عذر هم ویل کېده. عذر د هغه لقب څرنګه چې د خپل قوم کومک کاوه نو عذر ورته ویل کېده، او د عذر ترجمه هم داده مساعد کومک کوونکی. د ابراهيم عليه السلام قصه په قران مجید کلام الله کې په 15 سورته او تر او یادایو کې ذکر شوی دی. تاسې د دغه نبی او د ده د قصې و عظمت او درجه ته وګورئ. په 15 سورته او درو او یادایه د په 15 سورته کې او درو او یادایه کې د ابراهيم عليه السلام قصه ذکر شوی دی. او دی عليه السلام د سام ابن نوح عليه السلام د اولادې خدي. ابراهيم عليه السلام د عراق په شمال کې د بابل په ښار کې اوسېدی. بابل تر اوسه پورې مشهور ښار دی، او په هغه وختو کې ډېر لوی متمدن او پرمختللی ښار و، او په دغه ښار کې د بتانو عبادت نشر و. الله عز وجل په سورة العنکبوت کې فرمایي: وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. يعني ابراهيم عليه السلام خلق قوم طول بشك تاسني ولي جبتان فخداي سر بلا الله جل جلاله ده پار ده دوستي ستاسي فما بينك فدغ لج بكار جوان كي ده دنيا ده بابل خلق مشركان و يواجد الله عز وجل عبادته نكاوه بل كبتانيه وفر الشركول لكثرنك شي ابراهيم عليه السلام وخبل بلار او خبل قوم تويل شي دي دغه بوتان چې تاسو د هغو عبادت کوي. هو هغو په جواب کې تويل مش خپل پلرونه لیدل چې دغه بوتانو عبادت کاوه، نو مش هم د هغو متابعت کوو. لكثرنك شي الله عز وجل په سوره الانبياء کې فرمایي: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. معنى ذلك دغد بتانو عبادت ودويت فميراث ورفاته، أو إبراهيم عليه السلام تنبيه وركول متوجه كولي ش إنسان ولد إله عبادت كوي. انسان په دې خاطر د خپل اله یا معبود عبادت کوي چې دغه انسان اړ او محتاج سي خپل اله معبود بول هغه ننګوي چې کومک وکي، او هغه معبود یې هم دغه بلل قبول کړي او حاجت یې ورپوره کړي. او بل د اله عبادت په دې خاطر کوي چې هغه اله شریعت او قانون ورجوړ کړي، حق وروشي، او دغه انسان پر مستقیمه لار ولاړ. او په دغه خاطر د اله عبادت کیږي چې انسان ته نفع ورسوي او ضرر دني منع کړي. مګر دغه بوتان الهه دي عبادت کیږي خداسي الهه دي چې نه شي اوري نه نفع رسولای شي نه ضرر. نو څنګه اولي عبادت کوي؟ روح دا هغه روح تقلید او متابعت دي د خپل پلرو او مشرانو بيدايه متابعت دي د بشري او انساني عقل ما تلکې دي. دغه د عقل روندوالي په دې دغه کار کړی وو چې د بوتانو عبادت وکاو. الله عز وجل په سوره الشعراء کې فرمایي: واتلو عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ودغه کفارته بیان کو دوی ته خبر قصه د ابراهيم عليه السلام. کله چې وویل خپل پلار او خپل قوم ته چې تاسو د چی عبادت کوئ، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. هو یې په جواب کې وویل موږ د بتانو عبادت کوو او موږ همیشه ودوی ته نږدې کښینو. یعنی د عقیده عزت او احترام په خاطر موږ همیشه د دوی په حضور کې حاضر یو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إبراهيم عليه السلام ورتويل كم وقت تاس دوي بولي ننقوية دي دغستاس بلنا أوري أو يا تاس تنفع رسوي كي عبادت وكي، أو يا ضرر رسوي كي عبادت ونكي. دا معلومه خبره ده چې هغه د بری یا لرګي دي د خپل ځانه څخه یو مچ هم نشي شړلی نو تاسې ته به څه نفع یا ضرر در ورسوي. خو قوم یې په جواب کې وویل قالو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كفار هو نه اوري نه نفع او نه ضرر رارسوي بلکې موږ خپل پلرونه لیدل چې داسې بیې کول د بوتانو عبادت بیې کاوه. خو ابراهیم علیه السلام په نرمه لهجه او تکرار دوی دعوتول. ښه اوس نو پخپله ابراهیم علیه السلام په دغه قوم کې وو او د هلته کوچنی لوی ده هم په کوچنیوالي د دغه بوتانو عبادت کړی دی. کلا حاشا هیڅکله ابراهیم علیه السلام د بوتانو عبادت نه دی کړی. حتی ابراهیم علیه السلام د یوې لحظې دپاره هم د بوتانو عبادت نه دی کړی. وایي د ابراهیم علیه السلام پلار آزر نجار و او د لرګو څخه بیې بوتان جوړول او ګای وخت بیې و خپل زوی ابراهیم علیه السلام ته چې کوچنی و دا بوتان ورکړ چې دا یوسه او خرڅیې کړ. ابراهیم علیه السلام به دا بوتان وړل او ویل بیې څوک هغه شی رانیسي چې ضرر رسوي او نفع نه رسوي هیچا به نه ځینې رانیول. او بیا به نو راغی د دا بوتانو سرونه بیې په اوبو وڅښل او ورته ویل بیې وچښئ وچښئ چې دا په اخره درجه پسخن او استهزا وه. خو تر دې علاوه الله عز وجل په سورة الانبیاء کې د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. یعنی خامخا په تحقیق موږ ورکړی وه ابراهیم ته نیکه حق لار د دفع عقایدو او اعمالو کې پخوا د ده تر نبوت بلکې تر ځوانۍ د مخه په کوچنیوالي کې مو هغه پر داسې سمه لار برابر کړی وو چې د اولوالعزم انبیاو د شانه سره لایق او مناسب وي. او موږ په ده باندې پوه وو چې د رشد د خاوندانو څخه دی. ابراهیم علیه السلام چې د خپل قوم په دعوت شروع وکړه اول یې د خپل پلار څخه دعوت را شروع کړ. الله عز وجل په سورة مریم کې فرمایي واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم په قران کریم کې د ابراهيم عليه السلام قصه وخپل امت ته بیان کړ. بشک چې دغه ابراهيم صديق نبي وو رښتیا ویونکی نبي وو قول او عمل یې یو. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كم وقت خبل بلار تقول إذ ما بلار ولد هذا الشيء عبادة كويتش نا أوري أو نويني أو نستاتخ هيت شيء هيت ضرر نسمن عكولا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. اذ ما بلار بشك ما ترى غلي دي ما ترى كرسوي دي دا علم تخه حقا اندازه چتاتا ندي راغلي نوز ما متابعت بك وبش يمز وتاتا سما برابر مستقيم لار. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. ایز ما پلاره د شیطان عبادت مکوه چې من عکار کوي بیشک چې شیطان د رحمان څخه ډیر نافرمانه دی. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. ایز ما پلاره بیشک زه د دې څخه بیریږم چې د رحمان عذاب به در ورسیږي دغه د شیطان د متابعت په خاطر به د الله عز وجل په عذاب گرفتار سي او ته به د شیطان دوست او د دوزخ ملګری سي. اوس نو د ابراهیم علیه السلام پلار عذر ورته وایي قال راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. ویل ای ابراهیم ایا ته زما د معبودانو د عبادت څخه مخ ګرځونکی یې د هغو عبادت نه کوې. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كتد دي كار تخه وحدانيت تخه نسوي منع نو خام خاب زتا رجم كم فدبرو بجولم او زما تخه دا دير مجيدة فارة لرس. يعني كتد دا خبل عقيدية تخوا نوري دا أبد دا فارة زما تخه لرس جزما دا جزا تخه فأمان تخه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام ويل سلامة تعجي برتاوي شداء دا رخصت أو بريشول سلام بي جرب زوتات دخبل ربتخ مغفرت وغالم بيشك الله برما دير مهربانة داخو پا اول كي إبراهيم عليه السلام ورتويل شزب استادة پارا مغفرت وغالم مگر فورست كي چه إبراهيم عليه السلام پوسو شزما پلار دا الله عز وجل دشمن دي نوزيني بيهزارس دايه دا هغ زويوالي شفقته الله عز وجل في سورة التوبة كي فرماي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم أو نوى بخشن غشتل دا إبراهيم عليه السلام دخل بلاد دفارة مجر فسبب ده غواعدي شي إبراهيم عليه السلام دخل بلاد ترى كريو نوكله شي إبراهيم عليه السلام ت معلومة سويت شي ده بلاد ده الله جل جلاله دشمن دي ده كبلاد يفر كبر مرسو نو إبراهيم عليه السلام دني بيزارس أو هد مسلمان تدا ندا جايزة شي ده كافر دفارة دي ده مغفرة دعاوك دا حرام دي چې مؤمن د کافر د پاره د مغفرت دعا کوي مثلا يهودي نصراني یا هندو یا بل کافر مړوي او چې فاتحه ته ورده او وایي چې الله دې پر ورحمېږي دا حرام او ناروا ده د کفارو د پاره بخښنه نه غوښتل کیږي او بیا نو ابراهيم عليه السلام د دوی څخه جلا شو واعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا يعني استاذ طول بتبرسانو تخب لرسم أو هغشانو تخب جتاس عبادت كوي بيل الله جل جلاله ارتخ لري أو قوشبسا أو يوادي دخبل رب عبادت بكوم أميد لرم چه دخبل رب په عبادت کې بدبخته او نا امید نسم په دا وخت کې ابراهيم عليه السلام ځوان هلک وو عمر یې تقریبا د 14 کلو په شاوخوا کې وو ځوان هلک او دی نبی دی خپل قوم و وحدانیت ته رابولي اوس د ځان سره فکر وهي چې څه وکړم نو یې دا فکر وکړي چې د اصلي شر ریښه وکاږي چې هغه بوتان دي نو بیا قوم د بوتانو په ماتولو تهدیداوه ورته ویل دی زمو بوتان در ماتوم الله عز وجل د ابراهيم عليه السلام دغه خپل قوم ته تهدید په سوره الانبیاء کې بیانوي او فرمایي وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين يعني په الله دې قسم چې خامخا به ستاسو د بوتانو چاره او علاج وکم پاس ده هغه چې تاسو ولار دا خبره په پټه او د ځان سره نه ده کړې بلکې په ښکاره او علانیه اعلان وکړي خو چا واورېدل چا نه واورېدل هغه چې وایي اورېده هغو سر نه په وګرځاوه او په بل آیات شریف کې الله عز وجل د قوم په باره کې فرمایي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم يعني ذين كفارو وويل چې موږ د یو ځوان څخه اورېدلي وو چې دا بوتان دی په بده یادول چې وه هغه ځوان ته ابراهیم ویل کېده نو دا معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام ویل په ښکاره وه نه په پټه لکه بعضې کسان چې وایي ویل زه به ستاسې بوتان در مات کړم نو رښتیا هم ابراهیم علیه السلام د داسې ورځې انتظار کاوه چې د بوتانو سره هیڅوک نه وي مګر دا بوتان د قوم خدایان وو او همیشه به هلته خلق وه حتا دغه بوتانو ته به خوراک راوړي د څه مودې دپاره به عدالت د دوی مخ ته ایښی وو او بیا به یې واخېستي دوی به خوړي قوم به بیا خوړي ویل اوس نو دغه خوراک زموږ خدایانو را برکتناکه کړي او ابراهیم علیه السلام د خپلې موقع په انتظار دی چې یوازې بوتان په لاس ورسي څو هغه مطلوبه موقع راورسېده چې هغه د دا قوم د اختر ورځ وه ټول خلق به تر شار د باندې وتل او هلته به لوبې ساتیری کاوه او دلته به و بوتانو ته خوراک ایښی وو قوم چې به هلته ټوله ورځ په میلو او لوبو تیره کړه د ورځې په آخر کې به راغله او دغه برکتناکه خواړه به یې واخیسته نو به دوی وخوړل. اوس نو د اختر د ورځې په سهار ټول خلق د وتلو امادګي نیسي او وځي، مګر ابراهیم علیه السلام ناست دی، د وتلو اراده نه لري. خلقو ورته وویل ولې ناست یې، ولې نه وځې؟ ده ویل ما وستورو ته وکتل، دا را معلومه شوه چې زه به نن مریض یم، نو نه وځم، انی سقیم. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابراهیم علیه السلام خلاف ورته وویل، مګر دغه خلاف یې د الله عز وجل دپاره و، غوښته یې چې بوتان مات کړي. دغه بیان په مکرمو آیاتو کې راغلی دی. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وطب محترم ورونو ده تلاوتو آياتو ترجمة أو فاتك سبا فراتون كي تلرم نمبر بتكي واوري إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما توفيقي إلا